أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو قرآن الكريم دو فهم او دو پوئی دو فارا مست مبادی اصول بیانول. اول منگا تعریف دو قرآن کریم کو قرآن کریم نا بیا اسماء القرآن من القرآن حکمت دو نزول نا قرآن کریم بیا مخاطبین نا قرآن چه قرآن کریم چا سر خطاب کئی عقیدی را مشرکانم گا ذکر کے تعریف دو شرک مو کو اقسام دو شرک مو کو چه دو قسم شرک اعتقادی و فعلی د شرک اعتقادی څلور اقسام شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت د شرک فعلی دو اقسام تحلیل ما حرمه الله او تحریم ما احله الله بیا اقسام د مشرکانو بیان کوو څلور مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکه مشرکین بالجن اوز بیان د یهودو کئی چه قرآن کریم آو قرآن کریم بیان د یهودو کئی یهود علماو عالمانو دید اللہ کتاب شات غرزو لیو او ایر کڑیو لکه قرآن کریم چې کله دای بیان کوي سوره مائده آیت 44 وګورئ چې دا الله کتاب د اشاله او زول او تورات ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إنا أنزلنا التوراة يقينا أنزل عليك التوراة فيها هدى فديك هداية ونور أو رنا يحكم بها النبيون في صلاة وقل فديب أن الأنبياء عليهم السلام الذين هوا أنبياء آپ امران اسلمو چلی غالے کے خوالے خواؤں للذین حادو فی صلب قرآن کسانو تا چیہودیانو والربانیون اخدین دی خلق و اکبرس خلقو والاحبار او علماء عالمانو بما پسبب دائیں استحفظو من کتاب اللہ چلی امانتدار کردو لی سیون کتاب دا اللہ وکانو علیه شهدا او ادائی پریبانی پویا ندا علماء یهودا عالمانو خدائی سرر علما گمراشو سوری جیاسیات پی نشتمش باو گری آت تائی سرر علما چی سرے گمراشی اللہوی افر ایتا سورة جاسیات بن اسم سپارا آیت 23 آفر ایت من اتغل الہه هواه وازواللہ اللہ علا علم آفر ایت آیان دلیتا من آسوک اتخذاؤ چنی ولید الہه مددگار قل آواه قل قوائش لراؤ وازواللہ اللہ علا علم او کمرا کری دلر اللہ سرد علم دا اللہ نا علا علم سرد علم دا اللہ نا یا سرد علم دا دنا سرد کوئی غلط کار کئی اللہ کہتا آج قرآن نمخی تیخیر دسر گورا کل قرآن تا دیا چلا سدن تا کل یو خواب گور کل برگور قرآن نمخی تیخیر وَازَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او گمراہ کریوی دلال اللہ سرد علم دا دنا سرد علم گمرائی يهود يهوديان نا عالمان علماء دا يهود عربو کې اوسېدل او ډېرو قبیلو کې دوی تقسیمو ډېرې قبیلې وې لکه قبیله حمیر بني کنانا بني حارثا بني کعبا بني قریظہ بني قینقا هادي يهودو مدینه کې بیت المدرس جوړ کړو د مدرسې نوم یو مدرسې جوړ کړو او عربو ته به د تورات ترجمه کولا دغه تورات په عبرانی ژبه کې وو نو عربو له دې راغی ترجمه کولا آئی تبه وازونه نصیتونه کول تبه پوری چه اوس او حضرت آئی بقبل اولاد منخ تکی ورکول لفظ تورات چه ده دا دا عبرانی چه بیٹھا که ده دا تورات مانا قانون او شریعتو تورات کی پینزه بابو نو شریعت او قانون د دې پنځه بابونو یو تبعی سفر تکوین دې کې مبداد عالم ذکر وا چې دا عالم څنګه په دا عالم د دنیا څنګه پیدا شوی دا او دا آدم علی السلام حوا بیبی نوح علی السلام ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یوسف علی السلام د دې حالات پکې ذکرو دویم باب هغه ته سفر الخروج وی په دې کې حالات د موسی علیه السلام او د فرعون او د بنی اسرائیل ذکر شوی دریم باب او سفر الاحبار دې کې ذکر د حلال او حرام او څلورم باب کونو سفر العدد دې کې تعداد د اقوام د بنی اسرائیل دارنگی پینزم باب سفر الاستثناء دیکھ احکام دا جزیو یہودو بیار تورات تفاسیر لکلیو شرحی لکلیو دا شرح زیادہ وی خدا سلور شروع چری سلور شرح دی لکلیو اول شرح تفسیر النبیین نون بے یہ او میم نبیین او میم پا دیکھے تقاریر دا انبیاء علیہ السلام وازنا دا انبیاء علیہ السلام دوے ما شرح تاغیت بے ترگوم بھی ترگوم دا ترجمین من ترجم دا تورات ترجمہ وا یہودو پینزہ سوا کال مخ کے دا عیسیٰ علیہ السلام نلکلے وا دریم شرح مدراش دا درس نا دیکھ شرح دا علوم دا تورات وا او سلو و شرح آگی تب تالمود وی دیکھ فکر یہود وا دا بابونے لکلے وا قرآن کے دا یہودو بیان زی پزے کئی دا ایک ما قواہتو نشری آ قرآن ذکر کی نصر پارے ذکر کئی دیر پارے ذکر کئی کہ دا عادتونا ناکار عادتونا دا یہودو دا اللہ نو خواکو نو دیر پارے ذکر کئی کہ دینا تا سوزان بچ کئی اس کل چی دا اصول پا دی بانے سڑے نکوئی گی ناوے گورا دلتا کہ وی دا یہودو بیان دے دا بیان دا یہودو دے دا نسواراو دے نو ٹھیک تا دا غی بیان دے و دا غی و ناکارا خوی قرآن ذکر کو او پاگی بانے ردو کو دیر بارا چی مونگا دا غی نزان بد کو نو کو آغا خوی نمونگا پزان کراو لکو مونگا دا اللہ بدی سمنا اللہ قرآن کی صرف پارا ذکر کو دیر بارا ذکر کئی چی آغا خوی نمونگا زان نو باسو دیہود یو خوی سورے بقرو گو رئی اول سپارا آیت اکاون یو پنزو سم شرک پہ کولو دسخی عبادت پہ کولو سورہ بقرہ اول سپارہ آیت 51 دا ناکار خوی داغی بیانی دیر پارا رد پی بانکی چی من پی زانو ساتو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آیات کا چوا دکڑیو مگا موسیٰ علیہ السلام سراو اربعین لیلتن نسل ویخت وشفو سمت تغنتم اللہ اجلاو بیا اونی اولو تاسو سخیف اخدیتو سراو سمت تغنتم اللہ اجلاو بیا اونی اولو تاسو سخیف اخدیتو سراو مفولی ثانی الہن مفولی اول عجل دے او مفولی ثانی الہن سمت تغنتم اللہ اجلاو الہن بیا اونی اولو تاسو سخیف اخدیتو سراو من بعد عبد موسیٰ علیہ السلام ناو وانتم ظالمون تاسو ظالمان او مشرکان وین ان الشرک لظلم عظیم ظلم پا معنی دا شرک دا ناکار خوی دا غی چی شرک پہ کولو نو دا ناکار خوی دا غی پا دے ردو کو قرآن کریم اون لے ذکر کو تاسو شرکو نکی دسخی بارت پا غی کولو شرک پہ کولو تاسو شرکو نکی مشرک دا اللہ بدی شی دیر پارا دا یہود و آنگا خوی ذکر کئی چی رد پی بانی کئی او موچی نزان استاتو دارنگی آیت نمبر 55 ورپسی بھی آگو رئی بل قباحت داغی ذکر کئی وَيْنُ قُنْتُمْ يَا مُنْسَاو لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذَا قُلْتُمْ وَيَاكَ شِوِلْتَنْزُوْمْ یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا چرے تصدق نکوں گا ساو چرے ایمان نہ روڑوں گا پتا باننے چرے تصدق نکوں گا ساو حتا تنے پوری نر اللہ جہرتن چی اوینوں گا اللہ خکاراو موسیٰ علیہ السلام تبیم تا اللہ خیار فاخذت حکم السواقتون انہیں وانتا سلراؤ چغی وانتم تنظرون وانتا سونا کتلاؤ تا ناکا رکھو دے یہودون پا دے ردو کو مومنان تا اللہ ہوئی تاس زان کی دا پیرانو لے اسے نجی تاسو پیامبر تو ہوئی چمتا خودے ہو خایا دارنگی بل قباحت بل ناکا رکھوی آت ان ساتھ یو کم سپیتا فبدل اللذین ظلمون سورة بقرة آیت 59 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ نابل ناکار اخوی رہی تھی و دین کی بیرد بدل کولو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل کو آکسانو چی ظالمانو قالن یوینا غیر اللذی بغیر داغینا قیل لهم چویل شیو نیتاو فانزلنا لنزینا زنمور زمین السمائی نرانے گلونگا پاکستانو باننی چی ظالمانو عذاب دبرنا بما کانو یم سقون فساو دا چیرے ماتون کنو کنو دا اللہ دا ناکار اقید دے ہو چیرے اللہ حکم بے ماتو لو دا سدہ اللہ حکم مات نہ کہی دارنگی بل قباحتو آت 61 یو سپیتا کی ذکر کئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ پیغمبر سب نہ تنگ گئی اور کس ماں کے سمے تیرا جنا خبر ہوتا کئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ او یاد کیا چوئن تاسے موسیٰ علیہ السلام لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ چلے صبر نکم نا پا خوراک یو باننی یو قسم خوراک باننی فدعو لنا ربکا سوالو کم لنا درب اخفلناو یو خرج لنا جبا سی مم لناو مما داغنا تم بیتو الاردو چی در غنو ازمکاو مم باقلی حادا سبزو در ازمکیناو وقصا احاد مادرنگو در ازمکیناو وَفُومِهَا دَوْگِنَ نِزْمَكِنَو وَعَدَ سِيَا عَوْدَ دَالُ مَنْسُرُ دَنِزْمَكِنَو وَبَنْسَلِحَا نَفْيَادُ دَنِزْمَكِنَو نا قیمتی سے بدل کو قال اتستبدلون الذي ویل اللہ آیا بدل وی تاسو آسیز ہوا ادنا چا معمولی دے باللذی پاسی باندی ہوا خیر چا غور دے ناغا معمولی سے آئے غورکو بہتر سے پریخو نو دا اللہ پا غضب باندی اختشو نو دا خوی تاسو بزان کرانو ولی دارنگ بل خوی ذکر کئی آت پین ساکے بل قواحت دے ہو تو رد کئی ادا زان کی مرا ولی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُو مِنْكُمْ فِي السَّبْتِينَ وَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِنَدَةً خَاسِئِينَ وَتَاكِي سَرَوْا فِي جَنَّنْ تَاسُوَا كَسَانْ شِزِيَا تَيْكَرَوْا دَسْتَاسُنَا فِي السَّبْتِينَ پَوْرَ دَخَالِكِينَ دَخَالِ پَوْرَ دُوتَا اللَّهِ لِي كَبَانْ مَيَانْ بَنِي نِسَيْ وَدَي نِوَلَا نَا فَرْمَانِي كُولَا نانجام سوشو فقلنا لهم نوئل مغدئ تکونو شیطنن تنخاسئین بزوگان بداو وزلیلاو اللہ تی بزوگان جو کر نو دا خوی بزان کی مراولی نیہود دا قباحت بزان کی مراولی چی اللہ تی حکمو کی آتا صداقینا فرمانی کوئی دارنگی بل قباحت آت چی ستا ساٹھ کے وَإِنُ قَالَ مُنسَى لِقَوْمِهِ ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين آیات کا چل موسیٰ علیہ السلام پر قوم تاو ان الله یقینا الله يأمركم حکم کئی تاسو تاو ان تذبحوا بقرة چلال کئیو خواہ قالوا وين دي انتن تاخذنا هزوا اي نيجي تم غبطو کو سرا موسی علیہ السلام وتعالى الله حکم اوري او دي وتي تم پر ٹوکی کے قال وين موسی علیہ السلام اعوذ بالله ونا ورم پالنا سنا ان كون من الجاهلين دي خبر نہ جي سماز دنا پوہنا نا قباحت دے يهودو دیہودو قباحتو نے ذکر کئی دیہ پارا چمگتی نزان بچو دا غیرہ ناکارا خوینا دا منگ پزان کرانوولو بل قباحت آیت 101 سورہ بقرہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کعنہم لا یعلمون ولما جاء امور کرا چراغ دیتا رسول من عند اللہ پیغمبر طرف لاننا مصدق لما معهم تصدیق ان کے نام کی نہیں سرو تورات نبض فریق من الذین نعوذ لیوڑلنا کساننا اوتو الكتابا کیون کرے شوات کتاب تورات کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظہورہم رسول شاگان اقبلو کانہم لا یعلمون تو ایکنی دین پویدلو دا اللہ کتاب اشال اغردولو دا دا یہود و قباہتو اللہ وی دا تاسو پزان کرانو ولی چی دا اللہ کتاب اصیرا چی تاسو اشال اغردوی دا دا غیر ناکار فویو دارنگی یو سل پینزم آیت 105 سورہ بقرہ بل قباحت دے یہودو پاغی رد کئی ما یوانت النزین کفرو من آل الكتاب ولل مشرکین اینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یقتص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما یود الذین کفروا نخو خیا کسان چه کافران دی من اهل الكتاب نا اهل کتاب ناو ولل مشرکین او نل مشرکان ناو اینزل علیکم چرو نگریشی پتا سوان دی من خیر من ربکم سو فیدا دربتا سناو دی یہود نگواری مشرکان او اهل کتاب یہود چی تا سوان فیدا راشی تاسو پا فیدو بانی دائیں خفکی گی اللہ ایدہ زمان کردے واللہ یقتص برحمتی من یشاو او اللہ خاندی پا قبل رحمت باننی چال رہے چی خوخشی دا خدا اللہ خوخدا چی چاوانی احسان کئی دارنگی سور بقرہ آیت 120 یو سلسلم یہود و نسوارا دی بتانا علا خوشانا چی تی دی تابداریو کی تو ولن ترزان کل یہود ولن نسوارا حتا تتبع ملتهم ولن ترزان کل یہود او چر بر عزیلی چی نتان یہودیان ولن نسوارا ولن نسوارا حتا تتبع ملتهم تانے پورے چیتا بیداریو کی تا دا دین دا رئی تتنی قید دائی کدر دائی خبر منی خوبیاستا تانا دائی رازی کی گی او کدر دائی خبر نمانی بیا تانا نرازی کی گی نن یہود او نسوارا امریکا علا مسلمان نا علا رازی گا علا رازی کی گی چی دائی خبر منی دا خو ممکن ندا چی مسلمان دا اللہ حکم پریگ دی د نبی علیہ السلام طریقی بریگ دی او دا یہود و نسواراو طریقیو کی آئی بانی روان شدائی پا طریقو بانی دا خو ممکن ندا دا پا خوان دا ازلی دشمنان دی دا یہود و نسوارا دا دین اسلام د نبی علیہ السلام پا خوانی دشمنان دی اللہ وقت پا خواوی لی ولن ترزان کن یہود ولن نسواراو او ہرگز بنازینی سنتان یہود و نسواراو حتا تتبع ملتهم تانے پورے چیتا مناریو کی تن دین ندائی دا ہو ممکن ندا چیتا دائی دا دین تابداری مومنانو کی دا ممکن ندا نوائی اعتراضو نکئی پا دین اسلام باندے دارنگی بل قباحت دے یہودو آیت نمبر 135 سورہ بقرہ آیت 135 وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا وقالوا اين بدين يهود او نصارا كونوا يهودا او نصارا يهودان يهوديان او نصارا تهتدوا الارب ومين يهود بيت يهوديان سين قسم الارب ان مروان سي او نصارا بيت نصارا ها نصارا سي تهتدوا لار بومومی نبی علیہ السلام تعالیٰ وینا و توی قل بل ملت ابراہیم حنیفا و یعطا بلکی تابداری کم ندین ابراہیم علیہ السلام حنیفا تی بیان انکر توحید ورد انکر شرکو و ما کان من المشرکین آنو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا تا سخو شرک ہوئی یہود دسخی عبادت کولو نسواراو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کولو تازو خو شرک وی پا دین اسلام کی خو شرک نیشتا وما کان من المشرکین آنو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ناو دا آئی قباحتون باندی رد کئی بل قباحت سور بقرہ آیت 145 یوصل پینزہ سلیختم وَلَئِنَا تَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَاو بكل آیت ما تبیو قبلتنکو وما انت بتابع قبلتهم ولئن اتیت الذین اکراتو کتا ہا کسانو تاو وطل کتابا چورکنے شیرات علم نا کتابا بكل آیت پار قسم دلیل باننی ما تبیو قبلتنکو نتابع دازین قیدین قبلتاو دا یہودو دیستا تابداری نکی ما تبیو قبلتا کو تابداری نکی دینا قبلستا وما انت بتابن وما انت نیت بتابن تابداری کون کے قبلتا امن قبلی درین وما بازم بتابن قبلتا بازو امیری بازی تابداری کون کی دینا قبل قبلی دبازو او بیا نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی وَلَيْنِ تَمَاتَ أَهْوَاءَهُمْ او کچھنے تامناریو کی تارا خواہشاتو دری مِن بعد ما پزاقینا جاک من العلمی شراغ تاتا علم دا قرآن او بیا دې تابعداري زبل چوکا د دې خوښات مسلان انک ایذن من الظالمین یقینا تما وداو کې خامخا د ظالمانو نه ان د يهودو قباحتونه رد کړي باغې باندې رد کړي نارنګ یو بل قباحت یو کړي سورې جمعه کې يهود و تورات عزت کو نو باغې باندې عمل نه کولو نه لاو چې عمل لیو نه کو نو ستا مثال بیا په شان د خر دی تورات عزت کو او عمل دې باندې نه کولو اتې سمې عبارت سورې جمعه پنځم آیات مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وذاق ده يهود قباحتون رد كي نو كلا چه بدي وصول سرين كوي ويقول دلتا كي ده يهود بيان ده دلتا مشرکان بيان ده دارا نسوارا باركي ده دا قرآن سره پارا ذکر کئی دیہود و قباحتونا دیر پارا ذکر کئی کہ منتی زان بسکول مثل اللہ جینا مثال دا کسانو صفت دا کسانو خملو توراتا چیز ذکرہ توراتا ثم لم یحملوها بیامل نکلو پدی تورات باننی کمثل الحمار پشاند مثال دا خرد یحملو اسفارا کی بار کی کتابوناو نیواز تورات نہیں ہے ورپسی ہوئی بے سمسل القوم النزیناو بد مثال نقوم دہا کسانو کذبو بے آیات اللہ ادھے درو زمتیا کوئی پہتنو دا اللہ دا اللہ دا آیتنو تقدیر چکئی نداغیم دا انجام دے دا یہود و قباحتونا باغیبان قرآن کریم رد کئی دارنگی بلا فرقو نسوارا قرآن کریمو دا نسواراو قواهتونم ذکر کئی یهود کیو دا موسیٰ علیہ السلام قومو او نسوارا دا عیسیٰ علیہ السلام قوم دے عیسیانو تا عیسیان ولی وی وجه تسمیو گره سور صفو گره اتوشتم سپارا وجه تسمیو چه دیتا نسوارا ولی وی سور صفو اتوشتم سپارا آیت نمبر 14 سوالتم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله مؤمنان قالوا يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو كونوا انصار الله شيء امداديان دين دا الله كما قال عيسى ابن مريم نكسن جويل عيسى عليه السلام دي دبي مريم للحواريين امو تبرو خلقو تا اخي سم خنوالو تا حواري حوارين دا خورنا كي مخنا رنا کی اور سڑی مخنا پتہ لگی خسڑی کی دا مخنا چو گوری زمخنا سڑی تے پتہ لگی اور ادو کمار چلولی و نجی چی دا اغم مخ تاو گوری سری دا پتا لگی چی دا اغم چلولی دی دا مخ نا سری پتا لگی حواریین للحواریین آخی سام کنوالو تا من انساری الاللہ سوکتیم دا دی زمان دین دا اللہ تا قال الحواریون نویل آخو دین دی خلقو اخستا مخونو علاو تووی نانو انسوار اللہ مونگا امدادیان دا دین دا اللہ یو نو نسوارا شو نانو انسوار اللہ مونگا امدادیان دا دین دا اللہ یو زکوتا نسوارا ہوئی یو وجہ تسمیه دادا دی پا عیسیٰ علیہ السلام بانی ایمان دوڑو اکثر نا پویو پا کتاب بانی نا پویدن د يهودو په نسبت د کی عزت کمو ځکه د يهودو قباحتونه قرآن ذکر کاو آی یو قباحت د يهودو یو قباحت وګورئ بلو سوره توبه آیت 34 سلو دیشم کې د يهودو یو قباحت ذکر کای آیت نمبر 34 سلو دیشم سوره توبه رد کای پاره باندې چې د يهودو د اخی تاسو په ځان کې رانه ولې مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله یا ایو الذین آمنو د يهودو عقبہ ذکر کوي ناکار کوي رب بانی کئی او خطاب مومنان دکی چی تانسو دان کی دارانو ولی یا ایواللزین آمنو اے مومنانو انہ کثیر من الاخبار یقین زیادت ملیانو نامیم بیانیا انہ کثیر یقین دیراؤ من الاخبار یعنی دا ملیانو ناو رحبان احبار دا حبر جمل ملیات ہوئی ورحبان یعنی دا پیرانو ناو رحبان دا راہیر جمل پیر دا ہوئی یقیناً جانتم لیانو لپیرانوناو لیا کلونا والننا سے خواہ کانخری با دیمالونا خلقو دا دا یہود ملیانو او دا یہود پیرانو ای بدا مالونا خوڑل دا غیبانی رد کئی او خطاب مومنان دا کئی جتا صدانا کارا کوئی نپزان کرانو ولی ان کثیر من الاحبار والرعبانی یقیناً زیاد یعنی دا مولیانو دا پیرانو ناو لیا کلونا والننا سے خاما کافری دا ایمالونا خلقو بیلبات لے پاولت تنقی سراو ویسدونا سبیل اللہ او بندئی رے خلق دلانے دا اللہ ناو دا یہودو قباحتو نرس کئی او مومنانو دوئی تدا خوین بزان کی مراو لے نسوارا چیو دادا یهودو په نسبت باندې دای کی عزت کمو زکه عزت کې نه نزد او په مولا کې وي امی کی عزت نه وي امیان عزت نه کوي زدا مولیان کوي يهود یودا مولیان اکثر او نسوارا چې دا امیان اکثر نو زدا په مولا کې کوئی سړی کې لکه سوره شورا وګورئ انجلسم اسی بارا آیت نمبر 14 سوال اسم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا او اختلاف نو کرے نہیں الا من بعد ما مگر پس داغینو جاءهم العلم شراق دیتا علم پویاو پویشو او زده کول اختلاف کول ولی بغیم بینم دواجن ازدو دین آدنا بینم پا خفل میں اس کی دحق پر سو سراو ملا کی زدی امی کی زد نی یہود ملیانو آئی کی زدو آن سوارا چون دا آئی پا نسبت نئی کی زد کم از کدا ناپویو آمیانو کی زد کمی او دیتا کتاب کرا لے گرے والا عیسیٰ علیہ السلام تنو انجیلو انجیل دا نجلنا نجل وی تنشوی تا او دیتا سلور اناجیل جو کرو ذکر قرآن زمخو اللہ سرا دی حفاظت تیرا قرآن کریم حفاظت اللہ وی زکم او دا نور کتابونو دا غیر حفاظت زمین وی سرا نو دای سلور اناجیل جو کریو نا پا دای تنیس تا جکم یو انجیل سیده او اللہ را لگلے دی سلور اناجیلو دای لوقا یوحنا متا او یونسا دا سلور اناجیلو دای او دای پا تنیس تا چیده که سی کم یو دی دا صرف یو قرآن دی چی اللہ را دی را حفاظت زیمان شیعا سورہ حجر سوال لسمہ سپارہ نحمہ یاد کہ اِنَّا نَانُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَوْا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یقینا موږ را لېږلی دی قرآن او موږ خامخا د دې قرآن نه حفاظت کوو. الله وایي ما قرآن نه لېږلی او زه حفاظت کوما. د قرآن د حفاظت ذمه الله استرا. نو قرآن کې څوک یو حرف کمې زیاتې نشي کولی. نو د یهودو او د نسوارو د دې قواعدونه د دې پلیتۍ هغه بیانوي دې لپاره چې مؤمنان تینا ځان وساتي. د یهودو خوینا پدان کرانه ولی یهود او نسوارا هغه دا کوشش کوي مهنت کوي چې مسلمانانو کې د یهودو او د نسوارو خوینا راشي. د یهودو او د نسوارو خوینا پکې راشي او د دین اسلام د قران د نبی اسلام دشمنان دي. په خواني یو پادری اوس نه اعلان کړی چې په 9/11 باندې با زه 200 نسخې د قران سوزوما. 9 نومبر باندې پینټاګون کې چې کومه دمکه شي او په 9 نومبر باندې په 2002 کې نارا دې داغه سالګره مناوي. نو په 9/11 باندې وایي زه 200 نسخې د قران سوزوم. دا داغه هغه دښمنی د قران سره د نبی اسلام د اسلام خلاف هغه خاکی شه کړی دي. هغه بېمانه خاکی چې د مؤمنانو زړه زخمی کوي چې سړی هغه وګوري او مسلمانان مؤمنان هغه یو څوره دي چې غوالي هغه خاکی وسم پرتی دي. هغه مخکې په یوټیوب کې وي خلکو به کتې آجلسی منفی جلوسونه چې اوسو نو هغه یې دا کمپیوټر نه یوټیوب نه لرې کړي اوس په فیسبوک باندې هغه پرتی دي او خلک یې ګوري. مسلمانان مؤمنان هغه یوزګار نه دي. هغه یوزګار نه دي فیسبوک باندې هغه ګستاخانه خاکې یا سړی وګوري زړه سوری کوي سړي ته چې دا موږ لا جون سره پاره تېرو. یهودو او نسوارا ته وګوره د قرآن د پیغمبر د دین اسلام څومره توهین کوي. خلق وزګار نه دي ځکه اوټونو پسې ګرځي. د پیغمبر په شان کې ګستاخی هغه سره پرتره په فیسبوک کې په کمپیوټر کې په نیټ باندې خلک ګوري د چا په تندي باندې خوله نه راځي. ماته یو ملګري وایي یره دا سیدا خو خاکی پرتی دي. ما چې وکړه نو واقعي تقریبا 34-35 سفیدی ما راغې نه کافی وکړه او پاره باندې هاي کورټ څنګه ریټ کړی دی دا حکومت خلاف چې دا د فیسبوک نه د نت نه کمپیوټر نه دا لري څنګه چې دا یوټیوب نه لري شوی. خلک وزګار نه دي زموږ وزګار یو کنه او ان شاء الله حالا به پریدو چی دا پی بانی لنکو دا یهود او دا نسوارا دا خود دشمنان دی دا اسلام دا دین دا قرآن دا پیغمبر ازلی دشمنان دی. دا دای بیان قرآن کریم دا نسوارا و بیان کئی پا مختلف سورتونو کی سور بقره کے دا نسوارا و بیان کئی آیت 111 و گوری دا دای قواعدونا د دې هغه پلیتای د نسوارو څنګه چې د يهودو قواعدونه او پلیتای رد کړي دا چې د نسوارو هغه پلیتو هغه قواعدونه باندې مرد کړي. سوره بقره آیت 111 وګورئ. یوسل یولسم وقالو لیکن جنتاو الا من کان هودن او نسوارو تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقَالُوا أَوَيْلَ بَدَئِ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ هَرْغِبَ دَاخِلِ فِي الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى مَغَر هَاسُ كَانَ يَا يَهُودِي وَنَصَارَى تَارَ جَنَّتِ كَدَارَانِ يَهُودُ وَنَصَارَى وی جنت توا یهود و نسوارا زی اللہ وی تلک امانیوهم دا خیالات ددائی دی دا دی عرضو دا دی خیال دی نبی علیہ السلام تا اللہ وی دین تپوسو کا تاثر سے دلیل دے پدی خبرہ قل ہاتو برہانکم ویا پیغمبر علیہ السلام و سلام یہود نسوارا تو ویا ہاتو برہانکم روڑی دلیل سانسو ان کنتم صادقین کچھر تاثری سنی این ان کنتم صادقین کچھر تاثری سنی این تاثر سے دلیل دے دانگ آت 120 موقع منگوی یو سل شلمو یهود و نسوارا نویر اسلام تعالیو دیتان رازی که دینی سی آت 120 سوری بقرا ولن تردوان کل یهود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم ولن تردوان کل یهود یهود دا موسیٰ علیہ السلام امتیان دی او نسوارا دا عیسیٰ علیہ السلام خدای و خبرہ زن سر یاد ہوتا دی چی پخوانی انبیاء علیہ السلام دا غی دینونا پاغیبان عمل منسوخ شوے دی ایمان با پی بانی روڑے پیغمبران با منی دا غی اغا دینونا ها کتابونا او منی خو عمل با دی وقتی پاغیبان منسوخ دی عمل با دین اسلام کے ان دین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران کی نولسم آیات کی ہوئی پا دے وقت عمل پا دین اسلام کے ان دینا عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران آیت 19 کی یقین ان قابل قبول دینا فنیز اللہ اسلام نے اور سورہ آل عمران آیت 85 کی ہوئی وَمَنْ يَمْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کیا چولا ٹولا دا دین اسلام نا بغیر بلا طریقہ ہو فلن یقبل منہ چرے ما قبول نکرے سیدنا ہو دین اسلام پدے بانے اللہ عمل قبلی پخوانی دینونا پخوانی انبیاء علیہ السلام باغی بانے با ایمان نوڑی لکہ آمنت باللہ کیمگو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی دا پکی وہ کنا انبیاء علیہ السلام کتابون آسمانی ملائکے پرے بانے با ایمان روڑے نو پخوانی دینونا پاگے عمل منسوخ تے نو قرآن کریم دا یہودو او دا نسواراو قباحتونا پاگے بانے رد کئی او ناغی ناکارا خوی نا رد کئی دے دا پارا چھے مومنان دا دین ازانو ساتی چھے مومنان بزان کی دا ناکارا خوی نا رانوالی بل قباحت تو گو رہی سورہ آل عمران آیت 65 پینزش پیتا درے مسی پارا قباحتونا دے یہود و نسوارو یا آل الكتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون یا آل الکتاب و آل کتاب درے مسی پارا سورہ آل عمران آیت 65 یا آل الکتاب و آل کتاب لما تحاجون ولی جگڑ کوئی تانسو فی ابراہیم فبالان ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت توراتو اندنا دل سوے تورات ولی انجیلو او انجیلا الا من مالے مگر پسو فات ابراہیم علیہ السلام ناو دی بوی وی ابراہیم علیہ السلام زمگ پا دین باندیو یہودیان وی زمگ پا دین باندیو اور نسوارا وی زمگ پا دین ورپسی آیت ستا ساٹھو کو رہی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما یہود بوی ابراہیم علیہ السلام زمگ پا دینو اور نسوارا وی زمگ پا دینو نالا وی ما کان ابراہیم یہودیا نو ابراہیم علیہ السلام پا دین دا یہودی ادباننے ولا نصرانیان آنو پا دین دا نصرانی ادباننے ولیکن کانا حنیفا مسلما اور لیکن او دے بیان کو ان کے دا شرک ورد کو ان کے دا شرکا مسلما غانا کیو دن کے اللہ تا نو آج پین سار بیاو گو رہی پینزش پیتا یا آلال کتاب والی کتاب لما تو حاج جوناو ولی جگڑ کوئی تاسو فی ابراہیم و بارد ابراہیم علیہ السلام کی نو چې تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودیان وایي زموږ په دینو، نصارا وایي زموږ په دینو، نو الله وایي وما انزلت التوراة نن نازل شوې تورا والانجیل او انجیلا الا من بعد مگر پس او فات ابراهیم علیه السلام نا دا په زمانہ کې ولا سر نو نا دا ودا غدا وفات نرسو نازل شوې نا څنګه په دین يهوديت او نصرانيت او الا من بعد مگر پس او فات ابراهیم علیه السلام نا افلا تاقلون واتا سو کیا کل نشتاو رد کئی فقواہتنو دیہودو او دنسوارو باندی جارنگی آیت ستر گو رئی او یہم آل عمران سورہ آل عمران آیت ستر او یہم یا آل الكتاب لما تکرونا بآیات اللہ وانتم تشہدون یا آل الكتاب و آل کتاب لما تکرونا بآیات اللہ ولکبر کو ایتاسو پایتنو دانلاو وانتم تشہدون تاسو گواہانی ایتاسو پوہے گئی وانتم تشہدون تاسو پوہے گئی تاسو گواہانی پوہے گئی اب یاو تو یا آل الكتاب و آل کتاب آل کتاب یہود و نسوارا لمتل بسن الحق بالباطل ولگڑو ایتاسو حق دباطل سراؤ وتقدون الحق پٹوئی حق وانتم تعلمون تاسو پوہے گئی حق و باطل ولی گڑوٹوئی دا قباحت دا ناکار خوئی دا یہود و دنسوارا ہو دے چی حق و باطل ہو حاگڑ وٹکئی نا اللہ تو لمتل بزون الحق من باطل ولگڑو ایتاسو حق دباطل سراؤ وتقتمون الحق پٹو ایتاسو حق وانتم تعلمون تاسو پوئے گئی دادا غی ناکار خوبی نہیں دے یہود و نسواراو چی حق و باطل گڑ وٹکئی نا اللہ وی تاسو دے یہود و نسواراو دا خوبی نا پزان کرانو ولی دا ناغی قباحتو ندی دا غی ناکار خوبی ندی نتاسو بزان کی دارانو ولی او قدر کی دا خوبی نوی او دا زان نلرے کئی دارنگی سورہ نساء آیت 157 یو صدا و پنزو سم جی سین سوئی وقالہم انہا قتلنا وَقَالَهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَهِمْ اَوْفَ سَوَبْ دَوِنَا دَدَئِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ يَقِنًا قَتَلْ كَرِمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ جِدَ بِي مَرْيَمِ رَسُولَ اللَّهِ وما قتلوه او نا قتل کرنے دے عیسیٰ علیہ السلام وما صلبوه او نا پانسی کرنے دے دے دلراؤ ولیکن سبی علام او لیکن سبا کرنے سوا پدائی باننے سبا رکھلے ولیکن سبی علام او لیکن سبا کرنے سوا پدائی باننے عیسیٰ نمگ عیسیٰ علیہ السلام پانسی کرنے دے قتل کرنے مو دے قتل کرے مونے نو اللہ وی دادائی دروغ ہوئی وما قتلوه وما صلبوه ندائی قتل کرے رہے آنرائی پانسی کرے رہے عیسیٰ علیہ السلام خدا دروغ ہوئی رہے عیسیانو کال سرے دروغ اللہ وی وما قتلوه وما صلبوه ولیکن سو بیا لہم دیوانے سبارا غلیوا عیسیٰ علیہ السلام پشانی بلک سڑے رونی ولو داو حلیاء عیسیٰ علیہ السلام پشانوا نوے رونی ولو آئے قتل کو ندیوی چمگا عیسیٰ علیہ السلام قتل کو دارنگی عیسیان آغی سوئی او نسوارا سورے مائدہ آیت 18 گوری ندی قباہتون بانی رد کئی قرآن دیر پارا چمگا دا خویون بزان کرانه ولو کوی چی زان نلیرو کو وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالت اليهود واليهوديان والنصارى والنصارى نحن ابناء الله منغا دوستانيو دا الله واحباؤه دوستان الله دا هو قد في تفسير دي ابناء الله عزت من خلق دوستان دانا چې د الله زامنی د الله دوستانی نه نو ابنا الله واهبا دا و اته تفسیر دی دا ابنا د احبا یو معنا نه نو ابنا الله موږ دوستان د الله یو واهبا او دوستان د الله نه لا پرد کوي بیا قل او ته پیغمبر صلی الله و سلم فلم يعذبكم نو ولی سزا در کئی تاسو تا اللہ بی زنوبے کم پسو دا گناہون تاسو بل انتم بشرون بلکی تاسو بندگانی ممن پسانا چا خلقا چے پینا کڑی دی اللہ تاسو دبی عذاب ولی در کئی دا قباحتونا حاضری ذکر کئی دا یہودو او دا نسوارو دانگی سورہ توبہ گرے آیت نمبر 30 لسم سپارا قباحتنا پلیتائی دے یہودو آدن سواراو دین پارا قرآن ذکر کئی چھے مومنان تے نزانو ساتی لسم سپارا سورہ توبہ آیت 30 وقالت الیہودو عزیر ابن اللہ وقالت النسوارا المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون وقالت اليهود اول بیهودیانو عزیر ابن الله عزیر الاسلام زید اللہ نے وقالت النصارى اول بنصارى المسیح ابن الله عیسی علیہ السلام زید اللہ نے ذالک اللہ ترد کئی ذالک قولهم بی افواہہم داوینا دخلی ددہیداؤ یزائعونا قول الذین کفرو مشابہت کئی دیوینا دا کسانو سرا چکا سرانی کفر کرا من قبل و پخواؤ اللہ تخیر کئی قاتلہم اللہ تبالی کی دیلر اللہ فلانتی کی دیلر اللہ قاتلهم الله ولا نسكي دين الله انا يؤفكون كم ترفتوالن سودين بيار بسيوي اتخذوا آبارا وربانهم نولي دي مليان قلوا فيران قلوا أربابا من دون الله فاخده توسر مغيدا لنا والمسيح ابن مريم عيسى عليه السلام زيد بيب مريم لاغي عبادت كي ویدا ان اللہ ثالث و ثلاثا ویدا خودے دے اللہ ویواما امیر وحکم نوکڑے سے دیداؤ اللہ لیابد مگر پدے باننے کے بعد دوکی دئی الہ وائدہ دمددگار یکیو لا الہ الا ہو نیتے بالمددگار مگر امدائیو اللہ نے سبحانہ پاک دے اللہ اما یشرکون داغنا چرئی شرکی دا اللہ سراؤ سبحانہ اما یشرکون پاک دے اللہ داغنا چرئی شرکی دا اللہ سراؤ دیس دار پینا کئی دا اللہ سراؤ سبحانہ اما یشرکون پاک دے اللہ داغنا چرئی شرکی دا اللہ سراؤ نددیا قباہتون ذکر کئی دے یہودو دن سواراؤ سور احزاب گوری آیت نمبر 26 دو اسم سپارا سورة الاحزاب آیت نمبر 26 قباحتنا دے یہودو او دا نسواراو ذکر کئی پاہیبان رد کئی وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فريقا تقتلونا وتأسرونا فريقا او يهود بيا نبي عليه السلام پسونو يهوديان لك رگڑانو علال کرو لك آغي خلاف ورزي کرو دا معاهده فیصلو شو آن پا وحی صلح داغی توسیقو شو پسونو يهوديان لك رگڑانو علال کرو دی سوره عذاب کی آغیت اشاره که وانزل الذین اورا کسک آکسان را کسک اللہ کسان زہروم کی امدان کرو دا کافرانو بنو قریزا ایت اشاره دا یهودو من اہل الکتاب من اہل کتابنا من سیاسیم دا بنگلو دا دیناو وقذف فی قلوبهم الرعب او غرزولیو پزنو دا دینکی یرا فریقا تقتلوناو یو ڈالا وجل تاسو و تاثرون فریقا او کین کولا تاسو بلا ڈالاو دا قباحتونا دیہودو او دا نسواراو دا گنو سورتونو کی ذکر کئی سور حدید مجادلہ حشر ممتحنہ صف جمعہ منافقون بینہ او منافقون دیو دول سورتونو کی دا یهود او د نسوارو عقباتونه ذکر کړي سبب ان شاء الله د منافقانو قباتونه نه ذکر کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درس ان شاء الله خپل ټیم باندې سلورنی نه بړي درس ان شاء الله خپل ټیم سلورنی نه بړي